أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ددی آیات دما قبل سلام مناسبت اغه دانه چې مخکې کېم دا الله جل جلال هو د مور خپلار متعلق د بچو د پارا آداب ذکر کول او په دې کې الله جل جلال هو د دغه متعلق خبره کوي. خدای نه مخکې پرون چې 15 آداب الله ذکر کړو د مور خپلار د پارا نو پاری کې اخیره داو چې توا ته دعاګانې کوا رب ارحمهما اے رب زما رحم وکې پرې دوړ باندې کما رب بیانی صغیرا لکه څنګه چې دی دوړ زما تربیت کړو په داسې حال کې چې زما شوم د دې د محتاجې زمانه دا نو ته خپل د محتاجې زمانه را یاد دیکھ بیا دا یو خبر یاد ساتئ که مور پلار مسلمانان وینو اغیت دعان سیده او که مور پلار کافران وینو اغیت خدا دعان سیده ده چه گناو نماب کی زکر سره د شرک او د کپر گناو نماب کی گی البته که کافران وینو دا اغیت پر د ایمان دعا سیده خدای پاک زمان مور پلار تا ایمان ور نصیب کی خبر هم ځان تراله نو که کافرین وی نو بیا هغه ته د ایمان دعا کول شي. دا خو هغه آداب چې کوم آداب الله جل جلاله ذکر احادیث مبارکاو کې مس آداب راغلي دي ناغم وره لکه یو روایت د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ کی راځي چه الوالد و اوسط و ابواب الجنه فحافظ ان شئت او ضیا لار د جنت درمیانه دروازه ده په دروازو کې میانه را دروازه ده درمیانه منځنه نو کوړی حفاظت یو کوړی نو ځایګه اوس ظاهر خبره دې ته تشبیه ویلګي دا ظاهر خبره چې پلار خو دروازه نه ده کنه او مطلب دا دے دا پلار ستا دا پارا سبب دا درمیانے دروازی کر دے دیش که چری تقوالی چیز دا جنت پا درمیانے دروازی بانی لگشا نو پلار رازی که او دا پلارو خدمت ہو خبرم زیان درالا دا یو حدیث شو تیری میزی روایتو دا بل روایت دا عبداللہ ابن عمر سے ام دا حاکم او دا تیری میزی صحیح روایت پیغمبر علیہ السلام فرمائے رضا اللہ تعالی فی رضا الوالد و صحت اللہ فی صحت الوالد دا اللہ جل جلالہ رضا دا دا پلار پر رضا کولو گی دا او دا اللہ جل جلالہ نارزگی دا دا پلار پر نارزگی دا خبرم زیان کرانا سمت لب کتا پلار رضی کنستا دا پلار دا رضی کول پر سبب اگرزی دا اللہ جل جلالہ رضا دا پر اللہ بدن ناراضی شی او کپلار دی ناراضا کو خفا دی کو نو دک خفا کول دا اغب سبب و گرزی دا دی خبری دا پارا چی اللہ بمستان ناراضا شی. اول حدیث دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دی دا منی صحیح حدیث دی چی پیغمبر علیہ السلام فرمال جنت دا بدر کسان نزی لا یدخل الجنت منان زبادون کے ولا عاق نه د مور پلار نه پرمانه ولا مود مینو خمر عادتی شرابی نو دیکی آگ کراغلے جنت تبنی دی پیغمبر علیہ السلام چی کم د مور پلار آگ دے نافرمانی کوي دا غي خبره نه مني دا سه سړی کوم مسلمان وی جنت ته به اولا نه داخليږي به سزا سکی خبره نه درل سمرا زور بل حدیث دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او علامہ بغوی ترمذی حاکم امام مسلم رحمت اللہ علیہ ټول ذکر کړل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخکې تذکرہ او پیغمبر علیہ السلام پر مایل هغه سړی دی ذلیل چې دا هغه پوز لري په خورو کې کړل شي چې زما تذکرہ او نشو او شو دا مخکې درود یو نه په ما د رمضان میاش پراله دا هغه بخنه او نشو او مور خپلار کې دواړو کې یو بډاوالی کې ومنته او هغه دې جنت ته داخل نکو یعنی هغه د ځان د لپاره سبب د جنتو نګر دردای خدمتونه پیغمبر علیه السلام او ته خیره کړی دا چې زړه له خدای ذلیل کړي دا د پوز لري په خورو کې کړی چې دا درې بهترین سيزونه ته ملو شو او دا انسان جنت ته داخل نشي نه پای کې امور خپل اروم دي چې بوډا والی کې ته ملو شو ور هر زور شی بیکاره کی امور خپل په حالت د بوډا والی کې دا ډېر لوی عظیم نعمت ده خبر هم ده درال اول حدیث کې اوندا کا مطلب یې اگر اتنه یو بل حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یو سړی راغی ابو امامہ سے روایت ته یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما د مور بلار په بچی باندې صحه کده پیغمبر علیہ السلام او تو پر مل هما جنت کا بنار د مور بلار ستا جدی داستا جنت هم دی او داستا دوزخ هم دی خبر هم ځان درنه دا نبی علیہ السلام دا مستا جنت تے مستا دوزخ تے بس دا حقی دی ضربان دی او بل روایت کی را دی پیغمبر علیہ السلام پرمائی من اصبح لیللہ مطیعن فی والده اصبح لہو بابان مبتوحان من الجنہ کم انسان چی سارکت پدا سی خال کے چی دیت تابدار دا والدینو چی کم اللہ جل جلال ہو پدا باندے دا مور اپلار دا پر اطاعت گرزو لے ہو آغا اطاعت اکڑو نصار در پر بطور اکرام دو دروازی دی جنت کولاوی که یوی رضا کڑی یو کولاوی که دوال رضا کڑی دو دروازی دی جنت کولاوی او چا چی ماحام که پدی حال کې چې مور اپلار تینا نارزاو نو بابانی مبتوحانی من النار دو دروازی دی اور ورطا کولاوی او که یوی نارزا کڑی نو یو دروازا دی اور ورطا کولاوی اصلی نبی علیہ السلام تاوی و ان ظلماؤو کرامور اپلار پا دی بچی با نی ظلم کئی پیامبر علیہ السلام ورطاو پر مل و ان ظلماؤو و ان ظلماؤو و ان ظلماؤو اگر چی دا مور اپلار ظالمانی او پا دی بچی با نی ظلم کئی اگر چی زیادے کئی اگر چی زیادے کئی خوبیابم دے دا مور اپلار خیال اغساتی او یو روایت کے اغا دانسی رضی پیامبر علیہ السلامو پر مل جنیشت دی یو نیکو کار بچی چې مور پلار ته رحمت په نظر باندې وګوري ورنه الله جل جلاله په هر یو نظر باندې دله د مقبول حج ثواب لري نو صحابه وته یا رسول الله و ان نظر کل یوم من مئه مره که وسړي سل پیری درځي وګوري ظلمینه محبت شفقت مور پلار ته د مینې په نظر باندې سل پوری ګوري نو پیغمبر علی السلام ته پر مل چې الله د دین ډېر لوی دی او الله ډېر مهربان دی مطلب دا دی کدي سل پیری وګوري الله په سل پیری دله حج مبرور ثواب ورکړي او بیا پیغمبر علیه السلام د ابو بکر صاحب روایت ته مې به کی الله مبه کی ذکر کړي نبی علیه السلام پر مل کل ذنوب یغفر الله منها ما یشاء ارنګ ګناونه الله جل جلاله چې وړي ما کوي الا عوکو کل والدین د مور خپل نه پرمانی چې دا فانه يجعل لصاحبه في الحياه قبل الممات الله جل جلاله دا معقول سکه الله د دې عذاب مخکې په دنیا کې ورته دنیا کې وتا مزه هغه سکه او بیا یو بل روایت کې همدغه الفاظ دي چې ټول ګناونه الله رستو کوي قیامت ته عقوق الوالدين چې الله جل جلاله قبل الممات د دې سزا ورکړي نړیر د مور خپلار نه پرمانی اغه الله په دنیا کې ذلیل کړ نو دا هو احادیث مبارکاو بیا اوسو مسلې مو راځي د متعلق البته د والدین اتباع په کار ده خو په جایز کارونو کې کنا جایز کار ده ته چې ورشه خپل ځای شو تلاله د اغلاو کا لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق اتباع د الله په نافرمانی کې نشي چې الله نافرمانی شي د مخلوق منه دا مسله یاد اوساده دغه مسله راځه ده کومه مور خپل لار کا پیرم وی نسل رحمی باغی سرکے حدیث دا حضرت اسماء بے انشاءاللہ چھتا او رہو بے ویو بیا آغی مور کافر نبی علیہ السلام و تو پر مسیلی امکی اور اس تو بمراشی و صاحبهما پی الدنیا معروف اللہ تعالیٰ پر مئی دنیا کے آغی سر بہترین معاملہ کوا اگرچہ اگا مشرکان دی کافران دی او درم مسئلہ دا یادو سادہ چھ دا مور اپلار خدمت پکار دے اگر چه جہاد پاتشی خود چه کل جہاد فرض عین وی نبیاد آغین اجازت ندے پکار او که جہاد فرض علل کی پائدے نبیاد مسئلیات سا دے چه خدمت لا جہاد لزین دمور اپلار نبی جاتا لے او که فرض عین دے نبیاد اجازت تو ضرورت اغنشت او پینزم مسئلہ دایا دوستا دے چه دمور اپلار کم دوستان دی دا غی سرم بہترین تعلق سادل پکار دی اپلار دوست دی دا مور اغا ملگری دی دا غی خیالم سادل پکاری او دا غی سرم سیل رحمی اغا پکاری نو دا غا عداب احادیث مبارکو کی دی دا غا مسائل ورپسی دویم نمبر آیات کی ملا جل جلال ہو یو مسئلہ ذکر کئے گئے دا وقش ربکم اعلم بما فی نفوسکم اللہ فرمائی ربکم ربستا سوچ دے اعلم دیر پویا دے بما پا اغس باندے فی نفوسکم چی اغب پا زلو نستا سوکی دی کستا پا زلکی دمور اپلار اغ عزت پروتے داغی اتقاد پروتے داغی دے خدمت جذبہ پرتا دا داغی عزت پروتے نو اللہ جل جلال ہوئی زپ دیوانے پویا بازه هو ظاهری بناوټ کوي کنه یو دای چې د انسان د نپزله کې د مور خپلار د خدمت جذبه پرته نو انسان خدمتي وي او ډېر جذبام وي مین او شفقت می ډېر ډېر خلک ورشته راسي ادا صرف نه چې خامخا مولیان دی او ګیرواله دي شیر علی شاه صاحب وي ډاکټر شیر علی شاه صاحب وي مدینه کې سویدی او یو کس یادو علامه سویدی وي هر مازیګر به صرف دواله د مور خپلار قبر له بوتل او حفظ صرف د دې لپاره کړو چې الله جل جلاله زما مور خپل ارته قیامت پرځ باندې او تاج ور پر سر کې ابران ځان ته د دې خبرې دغه لپاره نوې باندې ټیم کې انسان پر منبرداري هوش انسان نه خطا وشي لکه کم ادب چې الله ذکر کوي اوف کدرې مکو باندې ټیم کې دې رقلین اوف وباسي باندې ټیم کې یا اورټي خطا وشي یا تبعن په انسان باندې بوچي انسانی طبیعت کې پیدا شي نو الله جل جلاله د هغه باره کې خبره کوي ان تکونو صالحین کچریت اسو صالحین نیکان د مور خپلار تابعدار او بیا خطا وشي نو الله جل جلاله استاسو اغه دن جذبه ته ګوري دن جذبشتا خو ظاهری خطا وشوا نو فانه کان للاوابین غفورا الله جل جلاله د ذاته بچو د پرا چې اوابین وي دا غی تبخون کی دے اوابین سے مطلب توابینی انوی خان توابین کی انسان صرف توباو باسی و معذرتو کی اللہ تا یا اللہ دا پلار دخلیب نمی اوپو باسم دا پلار مخی میں اوپو کلو یا اللہ زماد دینا توبا دا او میرا تلی یا اللہ زماد دینا توبا دا انو توابینی نوی بلکہ سے ہوئی اوابینی ہوئی اوابین پا مانا درجائین مانا دادا چی دن کم خطا شوی دا کم بیدبی شوی دا نو دا اغینا توباو باسی او ڈاریک بیا دا اغیا خدمت رجوع کی او دا اغی خدمت شروع کی خبرم زیان تعالی نو تواب کے صرف توباو معذرت تے اللہ تعالی تا او اواب کے توبم دا اللہ تا معذرتم دے او ڈاریک بیا دا اغی دا آداب و دزلن خیالو اغا ساتل دیو دا اغی خدمت اغا شروع کول لی نو اللہ جل جلال ہو پرمائی چی اللہ تاسو بانے پوئے دے کچرستاسو پزلونو کے د مور خپل ارتو کیری عزت او خدمت هم پروت وی او کچره تاسو د اغه تابعدار یو تابعدار دوران کې سختاو شي یا خبره په تاسو باندې بوچی نو خیر ده په انه کان للاوابینا بیا الله داسې کسانو ته چې د خپل خطا نه توبه وباسي او ډایرکټ بیا د مور خپل خدمت ته واپس یو کی الله پرمای غفور الله داسې کسانو ته سره بهون کړي زکه د زل کې د نه د مور افکار اتصال او ادب او خدمت او توقیر او عزت او هغه پروت ده خبر هم ځان تراله نو دې کې هغه دغه مسله ذکر کړي حکم رب ستاسو چې دې پالونکې ستاسو چې دې عالم ډېر پوهه دې به ما په هغه باندې فینو پوسکم چې پزلونو ستاسو کې دې په نفسونو ستاسو کې دې مور خپل امتصال تابعداري او ادب ان تکونو کچریا تاسو صالحین نیکان تابعداران د مور خپل او بیا خطاوشي انسان دی نو فإنه یقینا الله تعالی چې دې کانا دے لیل اوابینا دا پارد توبہ و خون کو واپس کی دن کو خدمت تا غفورا بخون کے اللہ جل جلالہ دا آگے بخنا کے انسان نے خطا کی دیش یاو اللہ ولین یا خلال آخرین یا دل قوت المتین یا رحمت ساکین یا اللہ سچی منگو یا سچی بیان کر اللہ پدی سواب مرا کی پدی بان نعمل کل توفیق مرا نصیب کی یا اللہ کریم خدای داستا جنت تے مورا پلار دے انسان نا پر جنت تے جہنم دے کریم خدای د دې آداب درهات او خیال ساتل کریم خدای یا الله دا موږ توفیق نصیب کړي الله کریم خدای ته زموږ راضي خپل نصیب وسن الله تعالی